Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ponad 1000 przypadków koronawirusa w Polsce w ciągu doby. Pierwszy raz od początku pandemii. Rząd czeka poważna i głęboka rekonstrukcja, mówi poseł PiS Antoni Macierewicz. Ponad 300 uczestniczek protestów w Mińsku zatrzymała tamtejsza milicja. O 1002 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem poinformowało Ministerstwo Zdrowia. To rekordowa liczba infekcji w ciągu doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 12 osób, a po zakażeniu wyzdrowiało 550. Po raz pierwszy od początku pandemii w Polsce dobowa liczba zakażeń przekroczyła 1000. Jak mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz, wzrost nowych przypadków to efekt powrotu do codziennego życia i pracy. To nie jest nic, czego byśmy się nie spodziewali. Pamiętajmy, że powróciliśmy do normalnego życia. Pamiętajmy, że to nie jest już kwiecień, maj, to nie jest lockdown. Najwięcej ponad 100 nowych zakażeń wykryto w województwach małopolskim i lubelskim. Rzecznik dodał, że nie ma obecnie dużych ognisk zakażeń. W tej chwili widzimy, że Lubelszczyzna ma drugi wynik. Nie ma dużych ognisk. To są drobne ogniska, ogniska rozproszone. Wojciech Andrusiewicz dodał, że przy wykonaniu 20 tysięcy testów wykrycie 1000 osób z zakażeniem świadczy o dużej skuteczności naszego modelu testowania. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Decyzje dotyczące przyszłości Zjednoczonej Prawicy zostaną podjęte na początku nadchodzącego tygodnia, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz. Sytuacja nie jest tak poważna jak problem ze stanowiskiem Jarosława Gowina w sprawie wyborów prezydenckich w maju, mówił były minister obrony, ale jak dodał, rząd czeka poważna rekonstrukcja. Bardzo głęboka i bardzo zasadnicza, więc zobaczymy, jak ona się także personalnie ukształtuje, ale nie ma wątpliwości, że rząd, który ukształtuje się w najbliższym czasie, musi być rządem nie tylko jeśli chodzi o strukturę ministerstw, ale także o skład personalny bardzo silnym, dlatego że w wymiarze zarówno krajowym, jak i międzynarodowym czekają nas niesłychanie istotne wyzwania. W programie Trzecim Polskiego Radia rzecznik Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec mówił, że w sprawie przyszłości koalicji rządzącej nie można wykluczyć różnych rozwiązań. Musimy być gotowi na każdą ewentualność. To może się skończyć w różny sposób. Oczywiście rozumiemy, że to, co pokazują nam politycy dawniej Zjednoczonej Prawicy, to jest element teatru politycznego, ale za tą kurtyną toczy się prawdziwy bój. Sytuacja w Zjednoczonej Prawicy jest między innymi efektem głosowania nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt. Część posłów PiS i Solidarnej Polski zagłosowało przeciw. 15 członków porozumienia wstrzymało się od głosu. Złamali w ten sposób dyscyplinę klubu parlamentarnego. 15 posłów PiS zostało zawieszonych w prawach członka partii. Ponad 320 osób zatrzymała milicja w Mińsku podczas zorganizowanego przez opozycję Marszu Kobiet. To była kolejna demonstracja z żądaniem odejścia Aleksandra Łukaszenki. Milicyjny OMON i ludzie ubrani w zielone mundury bez znaków rozpoznawczych dokonali zatrzymań po godzinie od rozpoczęcia demonstracji. Kobiety powsadzano do milicyjnych samochodów więźniarek i zawieziono na posterunki. Około godziny 20 zaczęto wypuszczać pierwsze zatrzymane. W niektórych wypadkach spisane zostały protokoły o naruszeniu prawa, a w innych tylko protokoły przesłuchań. Tymczasem na osiedlowych podwórkach w stolicy spotkali się sąsiedzi na piciu herbaty i jedzeniu tortów. Na niektórych występowali znani muzycy, organizując mini koncerty. Przy ulicy Angarskiej zagrał Aleksander Pomidorow. Potem został zatrzymany. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. W czasie pandemii jest bezpieczniej na polskich drogach. Od stycznia było o 1/5 mniej wypadków niż w ubiegłym roku. Doszło do ponad 16 tysięcy kolizji, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji. To jest niemal 21% mniej niż w roku ubiegłym. Zginęły w nich 1600 osób. To jest mniej o niemal 370 i prawie 19%. Rannych zostało natomiast 18 tysięcy. I tutaj ten spadek również jest wyraźny, bo prawie 24%. Policjanci zwiększają liczbę kontroli, szczególnie zwracają uwagę na piratów drogowych. W tym roku prawo jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym zostało zatrzymane już ponad 46,5 tysiąca kierowcom. Wzrost tej statystyki o ponad 35% w stosunku do roku poprzedniego jest tutaj wyraźny. Przez pierwsze kilkanaście dni września policjanci zatrzymali prawo jazdy już w ponad 2000 przypadkach. Do wtorku potrwają Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A propos bezpieczeństwa na drodze, synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami na Mazurach i Podlasiu. Widoczność spadnie miejscami do 100 metrów. W ciągu dnia sporo słońca w całej Polsce, na termometrach od 17 stopni na północy i w dolinach górskich do 22 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielny poranek wrześniowy. I ponieważ pamięć ludzka jest zawodna, od razu zaproszę Państwa nie tylko na drugą godzinę po siódmej, ale także za tydzień, 27 września, na spotkanie w muzycznych rozmowach. A co dzisiaj? No, jesteśmy jeszcze w lecie, ale tak już troszeczkę się nam nostalgicznie zrobi, refleksyjnie, bo troszkę poezji śpiewanej Państwu chcę zaprezentować. Finał tej godziny troszeczkę nas skieruje ku godzinie następnej. Tam będzie rozmowa z artystką na temat takiej właśnie chyba w nurcie poezji śpiewanej utrzymanej płyty. Wcześniej jeszcze rozmowa z autorem słów do piosenki, którą ta artystka śpiewa, a która znajdzie się prawdopodobnie na następnej płycie. Ale to proszę pozostać ze mną, to się wszystko okaże. A chcę zacząć dzisiaj utworem z płyty, która właściwie jako debiutancka nie ma specjalnego tytułu. Niech za cały tytuł wystarczy nazwisko, choć proszę się Państwa nie dać się zmylić. Michał Przerwa Tettmajer. No, gdybym powiedział Kazimierz, byłoby lekkie zdziwienie, prawda? Ale to Michał. Michał Przerwa Tettmajer. Chciałbym. Chciałbym zatrzymać się w pół drogi, nacieszyć swe oczy zegara wskazówką, po prostu uwierzyć w konieczność pokoleń, jak w to, że znów jutro przyjdzie jutro, docenić swą głowę na ramieniu, nie swoim, ale tego, kto warty, docenić swoją dłoń w dłoni, znowu nie swojej, lecz tego, kto pragnie. Pamiętać swoje myśli przelotne w przelocie nad tym, co przemija, docenić wielką moc niewiadomych, bezcennych dla tego, co właśnie chcę wiedzieć, przeczekać to, co gorsze nieznane, wreszcie zgorszyć się własnym czekaniem, roześmiać się, gdy to, co nadejdzie, okaże się tak proste, że aż śmieszne. Przeczekać to, co gorsze nieznane, i wreszcie zgorszyć się własnym czekaniem, roześmiać się, gdy to, co nadejdzie, okaże się tak proste, że aż śmieszne. Taka pioseneczka na dzień dobry, nie wiem co państwo na to, lekka w swojej formie. W treści też, chociaż warto się wsłuchać. Chciałbym, autorska płyta Michała Przerwy Tetmajera, składająca się z 12 utworów. Ja kiedyś prezentowałem fragmenty tej płyty państwu. No i myślę, że to jest dobre rozpoczęcie dnia. Gitara. Gitara, proszę państwa, i głos. No to jest ten znak rozpoznawczy chyba tego najbliższego czasu w muzycznych rozmowach. Ten charakterystyczny odgłos szarpanych strun gitarowych, no i bardzo różne oczywiście głosy, męskie, damskie. To jest dla mnie jedna z nieodłącznych cech poezji śpiewanej. No a jeśli już o tym mowa, no to nie mogłem chyba nie skusić się i nie zaprezentować państwu starego dobrego małżeństwa, fragmentów. Któż nie zna, prawda? Któż nie zna? No to klasyka klasyki, można by powiedzieć. Jest taki fajny zbiór, nazywa się Cudne Manowce. Oczywiście tytuł piosenki, ale zbiór zawiera dwie płyty. Taki wybór, który wydaje mi się dość reprezentatywny. Lata minęły, a to się wszystko świetnie trzyma. To się państwo mogą domyśleć. I najpierw z płyty jako jeden oznaczonej, no bo to też temat utworu jest istotny oczywiście, utwór Edwarda Stachury. To możemy powiedzieć w cudzysłowie tekściarz, główny tekściarz starego dobrego małżeństwa. Edward Stachura, muzyka Krzysztof Myszkowski. Sanctus. Święty, święty, święty, blask kłujący oczy. Święta, święta, święta, ziemia co nas nosi. Święty kurz na drodze, święty kij przy nodze, święte krople potu. Święty kamień w polu, przysiądź na nim, Panie. Święty płomyk rosy, święte wędrowanie. Święty chleb, chleba łamanie. Święta sól, solą witanie. Święta cisza, święty śpiew, znojny łomot prawych serc, słupy oczu zapatrzonych, bicie powiek zadziwionych, święty ruch i drobne stopy. Święta, święta, święta ziemia, co nas nosi? Słońce i ludny niebieski zwierzyniec, baran, lew, skorpion i ryby sferyczne, droga mleczna, obłok Magellana, meteory, gwiazda przedporanna, Saturn i Saturna, dziwów wieniec, trzy pierścienie i księżyców dziewięć, Neptun, Pluton, Uran, Mars, Merkury, Jowisz. Święty chleb, chleba łamanie, święta sól, solą witanie. Święta cisza, święty śpiew, znojny łomot prawych serc, słupy oczu zapatrzonych, bicie powiek zadziwionych, święty ruch i drobne stopy. Święta, święta, święta ziemio, co nas nosi? La la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ha! Można by dalej z nimi śpiewać, prawda? Może państwo, szczególnie ci, którzy nie są bardzo młodzi, a wiem, że większość słuchaczy to ludzie w wieku średnim, to pewnie państwo pamiętają, być może wielu z państwa gdzieś przy ogniskach nad jeziorami śpiewało, nuciło Stare Dobre Małżeństwo, może bywało na koncertach. To jest naprawdę klasyka fantastyczna. Sanctus, Krzysztof Myszkowski, Edward Stachura. No i teraz powiedziałem o tekściarzu, taki drugi, chociaż nie tak bardzo wykorzystywany jak Edward Stachura, to Bolesław Leśmian, wspaniały poeta, słowotwórca, ach, wyobraźnia, polszczyzna, język, fantastyczny. Jak państwo chcą sobie poszerzyć no przepraszam, że tak powiem, poszerzyć mózg, jak chcą Państwo fizycznie poczuć, jak się Państwu słownik wzbogaca, to czytajcie Leśmiana. To się naprawdę dzieje. Bolesław Leśmian, Boże pełen w niebie chwały, a wcześniej w zakątku cmentarza. No i to oczywiście również muzyka Krzysztofa Myszkowskiego. Mają zmarli w niedzielę ten pośmiertny kłopot, że w obczyźnie cmentarza czują się bezdomnie, a lubią noc te spędzać po podmgłą lub kłopot. Wiecznością, co się w jarach gęstwi nieprzytomnie. Maria z cówka wygody wspomina i zdechnę. Słońce w łóżku, wiatr w sieni i ogród macierzyn, gdzie było tyle w radość uchodzących ścieżyn. A wszystkie takie trafne i trzeba potrzebne. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-di-di, da-da-dam, da-da-di-di, da-da-dam. Żebrak, co się zagławił na śmierć krztyną chleba, kijem niegdyś wędrownym obłędnie się babrze w nieodgadle błękitnym, pełnym Boga chabrze. Wyzeń dla snu wiecznego wydłubać ćmu niebo. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-di-di, da-da-dam, da-da-di-di, da-da-dam, da-dam. Mnich, co po to by ziemski tłumił bez szemrania, by pędzić żywot wieczny w sposób nienaganny, kreśli palcem na próchnie list do panny Anny, życząc rychłego w kwiatach zmartwychwstania. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-di-di, da-da-dam, da-da-di-di, da-da-dam, da-dam. Panna Anna udaje, że jest bez żałoby i biorąc na kolana młodą mgłę pieszczochę, ukradkiem z pajęczyny tka zwiewną pończochę. Dla brzozy, co tkwi boso na kochanka grobie. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-di-di, da-da-dam, da-da-di-di, da-da-dam. A opodal mniej więcej naprzeciw rozstaju we fraku bezrozumnie skąsanym przez szczura na czele kilku cieni żeńskiego rodzaju. Nieboszczyk madaleński prowadzi mazura. Da-da-dam, da-da-dam, da-da-di-di, da-da-dam, da-da-di-di, da-da-dam. Mają zmarli w niedzielę ten pośmiertny kłopot, że w obczyźnie cmentarza czują się bezdomnie, a lubią noc spędzać po podmgłą lub po bok. Wiecznością, co się w jarach gęstwi nieprzytomnie. Niebie chwały, a na krzyżu pomarniały. Gdzieś się skrywał i gdzieś bywał, żem cię nigdy nie widywał, żem cię nigdy nie widywał. Wiem, że w moich klęsk czeluści moc mnie twoja nie opuści. Czyli razem trwamy dzielnie, czy też każdy z nas oddzielnie, czy też każdy z nas oddzielnie. Mów, co czynisz w tej godzinie, kiedy dusza moja ginie. czy uzeronisz potajemną, czy też giniesz razem ze mną, czy też giniesz razem ze mną. Bolesław Leśmian, Boże pełen w niebie chwały. Wcześniej w zakątku cmentarza. No i jednym tchem Krzysztof Myszkowski, Wojciech Czemplik, Roman Ziobro, Ryszard Żarowski. Stare, dobre małżeństwo. Na dziś z trudem rozstaniemy się z nimi, ale jeszcze jeden utwór chciałbym Państwu zaprezentować. To będzie też z tej płyty drugiej antologii zatytułowanej Cudne Manowce. Ach, ta piosenka. Cudne Manowce, utwór numer 13. Proszę Państwa. No i muszę sięgnąć, tak? Aż to też jest piękny przedmiot, ta płyta. Proszę Państwa, Gloria. Gloria, jeden z takich najbardziej zapadających mnie przynajmniej w pamięć melodyjnych utworów. No i oczywiście znowu Edward Stachura. Chwała najsampiewką, komu gloria na wysokościach. Chwała najsampierw Tobie, trawo przychylna każdemu, kraino nad Eden, gloria, gloria. Chwała Tobie, słońce, o tym cudy samotny, co wstajesz rano z trzęsawisk nocnych i w górę bierzesz, w niebo sam się zwijasz i chmury czarne białym kłem przebijasz. I to wszystko bezkrwawo, brawo, brawo, i to wszystko złociście i nikogo nie boli. Gloria, gloria in excelsis soli. Słońcem pochwalony, teraz pędźmy razem, na nim na odyńcu galopujmy dalej. Chwała Tobie, wietrze, wieczny dym łodzi, sieroto świata, ulubieńcze losu, od złego ratuj i konkoli zbożu, łagodnie kołyś tych, co są na morzu. Gloria, gloria in excelsis eoli. Wiatrem pochwalony, teraz pędźmy stąd, na nim na koniku galopujmy polem. Chwała Wam ptaszki śpiewające, chwała Wam ryby pluskające, chwała Wam zające na łące, zakochane Biedronce. Chwała Wam zimy, wiosny, lata i jesienie. Chwała temu, co bez gniewu idzie, bo przez śniegi, deszcze, blaski oraz cienie, w piersi pod koszulą całe jego mienie. Gloria, gloria. Thank you. Może przenieśli się Państwo magicznie w jakiś letni wieczór, trzaskają polana w ognisku, no i śpiewają. Stare dobre małżeństwo, Edward Stachura. Ach, utwór Gloria. W tym klimacie poezji śpiewanej oczywiście, tak jak powiedziałem, zostajemy. Już niedługo ta piosenka premierowa i rozmowa z jej autorem, tak jak Państwu powiedziałem. No ale jeszcze wcześniej mam przed sobą taką starą, ale dobrą, starą, ale jarą płytę, mającą lat 19. Pozdrawiam Janusza de Blesema, jeśli przypadkiem by nas słuchał. Lidia Jazgar, zespół Galicja oraz taka fajna formacja, która się nazywała Sklep z ptasimi piórami. Fajna nazwa na tytuł, ale nie piosenki, prawda, tylko nazwa zespołu. Sklep z ptasimi piórami to jest numer 8 na płycie Gitarą i piórem. To jest składanka, proszę Państwa. No, ona się składa z 12 bardzo fajnie przez Janusza de Blesema wybranych utworów. Tak się kiedyś robiło. Kiedyś. No i to będzie Sklep z ptasimi piórami. Ochroń nas, Boże. Ochroń nas, biednych żeglarzy, przed tą przystanią poważną, przed rezygnacją z szaleństwa i niemożliwym spokojem. Nie pozwól nam oślepnąć w jasnym widzeniu świata. Nie pozwól nam ogłuchnąć pod słusznych wielkich haseł. Ochroń nas, Boże, przed burzą, po której wstaniemy pokorni, po której będziemy łagodni, na wszystko będziemy się zgadzać w tanecznej euforii. Nie daj nam chwili wytchnienia i byle jakiej radości, i nie oszukuj nas pięknie wiarą, prawdą, wolnością. Nie pozwól nam opuchnąć w oklaskach i wrzawie zebrań. Nie pozwól nam umilknąć w kagańcu wiecznej zgody. Ochroń nas, Boże, przed burzą, po której wstaniemy pokorni, po której będziemy łagodni, na wszystko będziemy się zgadzać w tanecznej euforii. Ochroń nas, Boże, przed burzą, po której wstaniemy pokorni, po której będziemy łagodni, na wszystko będziemy się zgadzać w tanecznej euforii. Sklep z ptasimi piórami. Muzyka Ryszard Leoszewski, słowa Leszek Aleksander Moczulski. To też jest jeden z takich twórców wartych uwagi. Proszę Państwa, nazwisko może się Państwu kojarzyć, ale nie z tym, którego mam na myśli, choć może to być pomocne. Leszek Aleksander Moczulski, poeta. Sklep z ptasimi piórami. Nagranie studyjne. Po raz pierwszy zabrzmiał ten utwór, ho, ho, ho, w maju 1980. pierwszego roku. No i jeszcze jeden utwór z wykonaniu zespołu Galicja, do którego chyba, jak nam czasu starczy, jeszcze na chwilę wrócę. Galicja, więc no, właściwie bez Lidii Jazgar to nie byłoby mowy o Galicji. Właściwie bez Lidii Jazgar i Ryszarda Brączka, bo to ich utwór. Utwór zatytułowany Słowa Zaklęcia. Są słowa, które powiedziane raz nigdy już nie giną. z wiatrem wędrują przez cały świat. Czasem w ciszy możesz je usłyszeć. Są słowa, które tną jak miecz. Słowa, które leczą każdą ranę. Słowa jak burza, zimny deszcz. Słowa, które koją. Są słowa, których nie zna nikt. Słowa, których więcej nie usłyszysz. Czarodziejskie jak zaklęcia w bajce. Słowa, których sens znasz tylko ty. Mówią, że milczenie złotem, kiedy słowa w pustce błądzą. Od diamentów droższe słowa, które ją wypełnią. Lidia Jazgar, muzyka i słowa, Ryszard Brączek, zespół Galicja. Są słowa, które tną jak miecz, słowa, których nigdy nie usłyszysz, słowa jak zaklęcia w bajce. Trudno nie przyznać racji, jeśli ktoś żyje, rozmawia, mówi, jest w relacjach z innymi, to może się przekonać o słuszności tego tekstu. Jedna z moich ulubionych piosenek poezji śpiewanej. Piosenka poetycka ma niewielkie szanse na zdobycie masowej widowni. To utwór o charakterze odświętnym, wymagające więcej zaangażowania niż proste włączenie klawisza, tak kiedyś pisał Janusz Doblesem. No trudno mu racji nie przyznać. A chciałem Państwa dzisiaj uraczyć taką porcją, bo to chyba dobre wprowadzenie w drugą godzinę, ale także w dwa takie zupełnie premierowe utwory, które chciałbym Państwu zaprezentować. Ale zanim to się jeszcze wydarzy, to dwa wykonania tego samego utworu. Była do Kudżawa. Ach, też Państwo pewnie wiedzą, oczywiście Buła do Kudżawa zaśpiewany, taka płyta kiedyś się fajna ukazała. Tutaj bardzo wielu wykonawców, wśród nich Mariano Pania i Natalia Sikora. No i być może najbardziej znany utwór, jaki w ogóle wykonuje ze sceny Mariano Pania śpiewając, to oczywiście Modlitwa, ale być może nie wszyscy Państwo wiedzą, że to nie Buła do Kudżawa, tylko François Villon napisał. Buła do Kudżawa oczywiście to wykonywał, śpiewał. A tu po polsku François Villon, Modlitwa w dwóch wersjach. Mariana Opani i Natalii Sikory. Dopóki ziemia kręci się, dopóki jest tak czy siak, Panie, ofiaruj każdemu z nas, czego mu w życiu brak. Mędrca, obdaruj głową, tchórzowi dać konia chciej. Sypnij grosze szczęściarzom i mnie w opiece swej miej. Dopóki ziemia obraca się, o Panie nasz, na Twój znak, tym, którzy pragną władzy, niech władza ta pójdzie w smak. Daj szodrobliwym odetchnąć, raz niech zapłacą mniej. Daj Kainowi skruchę i mnie w opiece swej miej. Ja wiem, że ty wszystko możesz, ja wierzę w twą moc i gest, jak wierzy zabity żołnierz, że w siódmym niebie jest, jak zmysł każdy chłonie z wiarą, twój ledwie słyszalny głos, jak wszyscy wierzymy w ciebie, nie wiedząc, co niesie los. Panie zielonooki, mój Boże, jedyny spraw, dopóki nam ziemia toczy się zdumiona obrotem spraw, dopóki czasu i prochu jeszcze wystarcza jej. Daj każdemu po trochu i mnie w opiece swej miej. Daj każdemu po trochu i mnie w opiece swej. Wielu łask z mędrcem nauki rozważaj, z huzarem na konia skacz, dobra majętnym pomnażaj i o mnie pamiętać racz. Dopóki ziemia jeszcze kręci, kierować nią, Panie, chciej. Niech ten, co pragnie znać władzy smak, tę władzę ma z woli twej. Lękliwy szczerze się boi, że siłę mi dasz. Tak wierzy żołnierz zabity, że w raju dopełni straż. Tak zmysły wytężak to nie wie, że cisza to też twój głos. Ptaków i traw. kręci się bez względu na obrót spraw. Dopóki ogień i kruszec zamienia czas w strach, ból i płacz, daj wszystkim wiary okruszek i o mnie pamiętać racz. Daj wszystkim wiary okruszek, a o mnie. François Villon, modlitwa w interpretacji Mariana Opani i Natalii Sikory. Ten tekst rozsławił oczywiście Buła. Troszkę inne podejście, jak Państwo zauważyli, nie wiem, które Państwu się bardziej podoba. Można powiedzieć, że takie po polsku, bardziej klasyczne, to oczywiście wykonanie Mariana Opani. Ale co się komu podoba? Powiedziałem Państwu, że będzie kilka premierowych piosenek. Może Państwo pamiętają takiego artystę, który nazywa się Jerzy Struk, kilka lat temu. O dwóch albo trzech płytach rozmawialiśmy w muzycznych rozmowach. Otóż Jerzy Struk i jego formacja Arete obchodzi w tym roku dziesięciolecie pracy artystycznej. Pracują nad nową płytą. Mam nadzieję, że będę mógł ją Państwu zaprezentować. Niedawno zagrali premierowy koncert jubileuszowy przy Muzeum Zamku Opalińskich w Sierakowie. No, reszta została odwołana, jak wiadomo, wiemy z jakich powodów. Ale miejmy nadzieję, że na jesieni ta płyta się ukaże. No i chciałbym Państwu zaprezentować dwa utwory, które czynią wiosnę w moim przekonaniu. To znaczy, które dają nadzieję na bardzo ciekawą, interesującą płytę w takim właśnie nurcie poezji śpiewanej. Moje credo jest prościutkie oraz Złoty Sierpień. Słowa i muzyka Jerzy Struk. Jestem dziś już małym chłopcem, już wiem tu kilka rzeczy. Kto straszy strachem i cierpieniem, a kto naprawdę leczy. Kto tylko stale się promuje, aby kupić nasz głos. A kto się za nas modli szczerze, gdy nam nie sprzyja los. Jestem dziś już małym chłopcem, już spraw pojąłem kilka. Kto z was udaje skromne owce, a w sercu nosi wilka. Kto krzyż zawiesza i zdejmuje, jakby to gadżet był. A kto się o bliźniego swego z miłości będzie bił. Moje credo jest prościutkie, bez niuansów i zakrętów. Niczym prosta autostrada, bez pułapek, dziur i prętów. Moje credo jest prościutkie, zatem proste jest jak trud. Jestem tutaj, wy jesteście, spotkać w życiu się to cud. Nie jestem jeszcze starym chłopcem, świat nieraz mnie oszuka. Wywiedzie w pole na manowce i w czoło się popuka. I wciąż spaloną nadal ziemię po swych upadkach mam. Lecz walczę zawsze, by się podnieść, w tej walce z sobą trwam. Nie jestem jeszcze starym chłopcem, bo tętno życia czuję. Wiem, że kto gada o miłości, nie znaczy, że miłuje. I stale czuję smak poezji, bo taką prawdę znam. Że ona serce opatruje najlepiej z wszystkich ran. Moje credo jest prościutkie, bez niuansów i zakrętów. Niczym prosta autostrada, bez pułapek, dziur i prętów. Moje credo jest prościutkie, zatem proste jest jak drut. Jestem tutaj, wy jesteście, spotkać w życiu się to cud. Bez niuansów i zakrętów. Niczym prosta autostrada, bez pułapek, dziur i prętów. Moje credo jest prościutkie, zatem proste jest jak drut. Jestem tutaj, wy jesteście, spotkać w życiu się to cud. Moje credo jest prościutkie, bez niuansów i zakrętów. Niczym prosta autostrada, bez pułapek, dziur i prętów. Moje credo jest prościutkie, zatem proste jest jak drut. Jestem tutaj, wy jesteście, spotkać w życiu się to cud. wszystko, że kochane miejsca będą trwać, że się pies podzieli z kotem miską, że wakacje w końcu znajdą nas i spotkamy w słońcu się zamiedzą, tam gdzie czeka pełen grzybów las, a wirusy same siebie zjedzą, które szczęście dane nam w tym sęk. W lesie życia mnóstwo różnych sęków, na zielonej łące każdy lęk już nie przypomina dawnych lęków. I choć wszystko wokół zmienia się, nie starzejesz tylko się nadzieją, więc te mroźne zlody myśli złe przy ognisku twoim się rozgrzeją. I choć wszystko wokół zmienia się, nie starzejesz tylko się nadzieją, więc te mroźne zlody myśli złe przy ognisku twoim się rozgrzeją. Dobrobyt zmieni w dobrostany, że ktoś nikim jest, nie powie nikt. Świat znów sobie będzie zakochany, wtedy pokój będzie życie wiódł. Wyciągając rękę do bliźniego, by na urlop mógł iść trochę cud. W noc niejedną i dnia powszedniego zbudujemy most naszych serc nad przepaścią wszelkich niemożności, by się wybił nad horyzont wers. Nie ma dobra bez przyzwoitości, prócz szczęśliwych nie będzie innych łez. Tu nad Wisłą wartą w kraju Polan niemiłości wtem nastąpi kres, gdy zwycięży w nas już dobra wola. Prócz szczęśliwych nie będzie innych łez, tu nad Wisłą wartą w kraju Polan niemiłości wtem nastąpi kres, gdy zwycięży w nas już dobra wola. Złota jesień, chciałem powiedzieć, w pewnym sensie złoty sierpień, a wcześniej moje credo jest prościutkie. Muzyka i słowa Jerzy Struk, także częściowo śpiew, zespół Arete, tam skrzypce, chórki, Grzegorz Kopala. To jest taka zapowiedź płyty na dziesięciolecie pracy artystycznej zespołu. Mam nadzieję, że będę mógł Państwu zaprezentować owoc, a więc tę płytę. Na razie brzmi zachęcająco. No i teraz powiedziałem Państwu, że może wrócę, może będzie chwila. Wrócę jeszcze do Galicji sprzed wielu bardzo lat, ale to poezja śpiewana, to się nie starzeje. Marionetki, Cyprian Kamil Norwid z muzyką Ryszarda Brączka. Niech Państwo zobaczą, jaka wspaniała miniaturka słowna, jak wykonana. Jak się nie nudzić, gdy oto nad globem milion gwiazd cichych się świeci, a każda innym jaśnieje sposobem, a wszystko stoi i leci. I ziemia stoi, i wieków otchłanie, i wszyscy żywi w tej chwili, z których jednej kostki nie zostanie, choć będą ludzie jak byli. Jak się nie nudzić na scenie tak małej, tak niemistrzowsko zrobionej, gdzie wszystkie wszystkich ideały grały, a teatr życiem płacony. Doprawdy nie wiem, jak tu chwilę dobić, nudy mnie biorą najszczersze. Co by tu na to, proszę pani, zrobić? Czy pisać prozę, czy wiersze? Czy nic nie pisać, tylko w słońca blasku wsiąść, czytać romans ciekawy? Co pisał potop na ziarneczkach piasku? Pewno dla ludzkiej zabawy. Lub jeszcze lepiej, znam dzielniejszy sposób przeciw tej nudzie przeklętej. Zapomnieć ludzi, a bywać u osób. Krawat mieć ślicznie zapięty. Piotr Barański, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Autor słów piosenki Idziesz z nami, którą wykonuje Gabriela Blacha. Usłyszałem ten utwór dzięki uprzejmości pana. W ogóle dziękuję za kontakt z panią Gabrielą, bo to też dzięki panu dowiedziałem się o jej istnieniu i otrzymałem płytę Jakubowy Dar, o której będziemy mówić w drugiej godzinie, ale chciałem zapytać najpierw o początek tej współpracy. To było jakoś przed wybuchem pandemii. Miałem wtedy właśnie pomysł na piosenkę religijną. No i właśnie jakoś tak się zaczęło, że zaczęliśmy nad nią wspólnie pracować. Gabrysia zaczęła komponować i owocem tej współpracy jest piosenka Idziesz z nami. Ta piosenka będzie jakimś elementem większej całości później, w przyszłości? Stanie się częścią jakiejś płyty? Na razie po prostu jest takim singlem, który pojawia się w różnych stacjach religijnych i był, z tego co wiem, w dwóch regionalnych polskiego radia stacjach. Także na razie myślę, że to jest taki po prostu nasz singiel wspólny, a Gabrysia też ma własne projekty. Wiem też, że utwór ten gości na jednej z list przebojów. Tak, jest na liście Muzyczne Dary. To jest taka lista, która jest prowadzona w Radiu Jasna Góra, a potem jeszcze się pojawia też właśnie w kilku stacjach. Panowie Dariusz Ciszewski i Janusz Janina Iwański ją prowadzą. Utwór, jeśli chodzi o muzykę, no tutaj muzyka Gabrieli Blachy, padający w ucho, zwłaszcza ten refren, no też pana słów dosyć takich dobrych do wyśpiewania. Drogą do nieba idziesz wraz z nami i pragniesz, byśmy dotarli, o ile dobrze zapamiętałem ten refren. Tak, tak. Jak to doszło do napisania tego tekstu? No chciałem jakby zwrócić uwagę słuchaczy na nasz najważniejszy cel, czyli na niebo, na życie wieczne. Chciałem jakoś tak rozpalić pragnienie nieba w słuchaczach i też jakoś przy okazji w sobie. I myślę, że taką ważną też myślą, którą jakby przy tym odkryłem, a właściwie też już wcześniej, jest to, że właśnie, że Chrystus idzie z nami do nieba, mimo że już jest w niebie oczywiście, ale został z nami i nas tutaj umacnia swoim ciałem, swoim słowem, też swoim Duchem Świętym. No i właśnie, że w tej drodze do nieba, którą wskazuje, a wręcz nawet powiedział, że sam jest drogą, jest to taki paradoks, że jest drogą i właśnie idzie z nami też tą drogą. Nie chciałem jakoś tak zwrócić na to uwagę właśnie słuchaczy, żeby o tym pamiętali. Utwór jest zaśpiewany bardzo tak żwawo, żywo. Tekst też właściwie opiera się na tym refrenie, choć nie wyłącznie. Ja sobie myślę, że to jest bardzo dobry potencjalnie tytuł na całą płytę. Idziesz z nami. To taki tekst, który mógłby być tytułem płytowym. No być może. Czy pan jest, przepraszam za takie kolokwialne wyrażenie, tekściarzem właśnie tego typu, że szuka pan wykonawcy, jak już panu coś w duszy zagra, czy też są też jakieś utwory, które pan sam wykonuje? Sam nie wykonuję, natomiast no właśnie jest albo tak, że kiedy najpierw powstaje tekst, to rozglądam się za wykonawcami, ale jest też tak, że piszę do muzyki też gotowej, którą też wykonawcy przysyłają. Ja zajmuję się też poezją, też wydałem kilka tomików, natomiast właśnie tekściarstwem czy tekstami piosenek zajmuję się stosunkowo niedawno. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i mam taką prośbę, jakby pan coś takiego zauważył ciekawego, albo sam też popełnił, lub też miałby pan tego typu radosne nowiny, to prosiłbym o kontakt. Piotr Barański, autor słów piosenki Idziesz z nami, był gościem Muzycznych Rozmów. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Pragniesz dla nas życia, byśmy mieli wiecznie najobficiej, bo tak w niebie jest. Z Tobą już na ziemi tej wieczności start. No a w Twoim niebie pełny szczęścia smak. Drogą do nieba idziesz wraz z nami, byśmy przez Ciebie byli wzmacniani. Drogą do nieba idziesz wraz z nami i pragniesz tego, byśmy dotarli. Drogą do nieba idziesz wraz z nami, byśmy przez Ciebie byli wzmacniani. Drogą do nieba idziesz wraz z nami i pragniesz tego, byśmy dotarli. Cudne, wieczne życie w takim niebie jest, w którym nie z księżycem pełnia wiąże się. Z Tobą już na ziemi tej wieczności start. No a w Twoim niebie pełny szczęścia smak.